الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے صبح بہارہ میں درود پاک کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جامعہ المدینہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمارے ان اوقات میں جو ہم جمع ہوئے ہیں سلسلے کا نام عطا فرمایا. آپ کو یہ عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے فیضان علم. گزشتہ سلسلے میں جو سوالات ہوئے تھے، الحمدللہ پاکستان بھر کے جامعات سے اور باب المدینہ کے جامعہ سے بھی الحمدللہ ہمیں سوالات کے جوابات موصول ہوئے، اور یہ بھی ہمارے لیے باعث مسرت بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کو بے حد پسند کیا گیا اور جامعات سے ہمیں مبارکباد کے میل وغیرہ بھی موصول ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ملاقات جن اسلامی بھائیوں سے ہوئی الحمدللہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو انشاءاللہ العزیز ان کا نام اور ان کی جامعہ کا ایڈریس وغیرہ کے ساتھ انشاءاللہ بھی ذکر بھی کیا جائے گا. الحمدللہ آج ہمارا سلسلے میں موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اسلاف کے رسائل. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے استاد محترم مولانا سجاد صاحب الحمدللہ استاد صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ہمیں یہ آگاہی عطا فرمائیں گے اور اپنے وسیع مطالعہ کی تحت انشاءاللہ ہمیں مستفیض فرمائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا انعامات کتابی صورت میں، رسائل کی صورت میں عطا فرمائے ہیں. آئیے اولا عالم اسلام کے ایک فرد جو کہ اپنی سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں، اور چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے رسائل و کتب کا تعارف ہے، تو میں آپ کو ایک رسالے کا تعارف کرواتا ہوں. الحاوی للفتاوی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ فتاوی کا یہ مجموعہ ہے، دو جز میں ہے. اس میں ایک رسالہ ہے جو کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے لکھا ہے، جس کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد. اس رسالے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری فضیلتیں برکتیں لکھی ہیں اور ایک بادشاہ کا ذکر کیا کہ وہ نہ صرف خود میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرتے بلکہ اپنی رعایا میں رہنے والوں کو بھی عام دعوت کا اہتمام کر کے اس محفل میں شرکت کے لیے مدعو کیا کرتے تھے، جن کا نام ہے مظفر ابو سعید. ان کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، کان یعمل المولد الشریف فی ربیع الاول ویحتفل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا. یہ بادشاہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ربیع الاول کے مہینے میں منعقد کیا کرتے تھے، عظیم الشان محفل ہوا کرتی تھی، اور یہ بادشاہ بڑے سخی، بہادر، دلیر، عقل مند اور عالم با عمل ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسے بادشاہ کہ جو شخص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ کام کرتا، خوش ہوتا، تو یہ اسے انعام و اکرام سے بھی نواز دیا کرتے تھے۔ تو محفل میلاد سے خوش ہونا الحمدللہ یہ ایمان کی علامت ہے، چونکہ محفل میلاد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، حصول برکت کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو نیک بادشاہ کی علامت ہمیں یہ پتہ چلی الحمدللہ کہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھنے والے جو تھے، کتاب لکھنے والے جو ایک عالم دین تھے، انہیں انعام و اکرام سے نواز دیا۔ آئیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں ہم سنتے ہیں، فرماتے ہیں: وقد صنف له الشیخ ابو الخطاب بن دحیہ مجلدا فی المولد النبوی، کہ شیخ ابو الخطاب بن دحیہ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک جلد مرتب فرمائی، کتاب لکھی، جس کا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر رکھا۔ جب اس کا علم ان بادشاہ کو ہوا تو انہوں نے کیا کیا، لکھتے ہیں: فاجازہ علی ذالک بالف دینار، کہ 1000 دینار بطور انعام اس کتاب کے لکھنے پر ان عالم دین کی بارگاہ میں نظر کر دیے۔ کتنی یہ زیادہ عقیدت و احترام کا ہمیں اس واقعے سے پتا چل رہا ہے۔ اور پھر ان کے مزید پیارے پیارے اعمال جو ہمیں ایک اللہ کے ولی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمائے، لکھتے ہیں: حقا بعد من حضر سمات المظفر فی بعد الموالد، کہ بعض حضرات کے جو بادشاہ مظفر ابو سعید، ان کے محفل میلاد میں کچھ حضرات جو شریک ہوئے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، یعنی جو شریک ہوئے ان میں سے کچھ سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے دسترخوان پر، میلاد کی محفل میں جو لنگر ہوا کرتا تھا، ان کے دسترخوان پر شمار کی جانے والی چیزیں کھانے پینے کی کیا تھیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کی جہاں کی جو چیزیں ہر دور میں شمار ہوتی ہیں، ہمارے بھی دور میں کھانے پینے کی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو شمار ہوتی ہیں کہ بھائی اس کو نعمت سمجھا، نعمت تو سبھی کچھ ہیں، لیکن عوام اسے بولتی ہے نعمت مل گئی آج تو۔ تو اس دور میں جو جو کھانے پینے کی عمدہ ڈشیں ہوتی تھیں، وہ بادشاہ اس کا اہتمام کرتے تھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نیاز کے طور پر۔ لکھتے ہیں کہ دسترخوان پہ شمار کی جانے والی چیز کیا تھی، 5000 بکری کے بھنے ہوئے سر، یعنی سری جسے ہم کہتے ہیں، اور 10000 مرغیاں، اور پھر برتنوں میں 1,00,000 پیالیاں، اور 30,000 حلوے کے طباق، یہ ہوا کرتے تھے۔ اور لکھا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے: وکان یصرف علی المولد فی کل سنہ 300,000 دینار، کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے انعقاد پر یہ بادشاہ ہر سال 300,000 دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیوز و برکات کے حصول کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تمام جامعہ کے طلبہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ سلسلے میں موجود ہیں، اور ان اوقات کو الحمدللہ ہم عبادت میں گزار رہے ہیں، کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یہ عبادت ہے، ہمارا وقت الحمدللہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس واقعے سے یہ اپنے لیے مدنی پھول کو چنتے چلے جائیں، کہ انشاءاللہ ہم اپنی جیب سے جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ان دنوں میں صدقہ و خیرات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے، خصوصاً 12 تاریخ کو بھی اپنے گھر پر نیاز کا اہتمام کریں گے، حسب توفیق دسترخوان کا بھی اہتمام کریں گے، اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا کھلانے کی جو فضیلتیں اس کے امیدوار بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول ثواب کی نیت کرتے ہوئے رب راضی ہو جائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ہم بھی اہتمام کریں گے۔ ان بادشاہ کی خصوصیت کیا، کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں، یہ حکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر یعنی یہ بادشاہ ملک مظفر ابو سعید کہتی ہیں کہ انا قمیصہ کان من کرباس غلیظ، لا یساوی خمسہ دراہم، کہتی ہیں کہ میرے شوہر، میرے سرتاج ملک کے بادشاہ ہیں، کہ ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے، ان کا جو کرتا تھا وہ سوتی تھا، موٹا دبیز سوتی کپڑا تھا، کہ جس کی پانچ درہم بھی مالیت نہیں تھی، یعنی پانچ درہم کی مالیت سے بھی کم، یعنی سستا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اب چونکہ بیوی ہے نا، اور بیوی جو ہوتی ہیں وہ شوہر کا ان معاملات میں خیال رکھتی ہیں، چونکہ اگر شوہر صاف ستھرے کپڑے نہ پہنے اور ایسا معاملہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر والے کوپریٹ نہیں کرتے ہوں گے، تو یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہتی ہے فعاتب تو فی ذالک، اپنے شوہر کی کم قیمت کے کپڑے پہننے پر میں نے ان سے جو ہے نا ناراضی کا اظہار کیا۔ تو بادشاہ نے جواب دیا، اتنا زبردست جواب دیا، سادگی کی بھی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ، کہتے لبسی ثوبن بخمستین، کہ پانچ درہم کا کپڑا ہی پہن لینا، واتصدق بالباقی، اور بقیہ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، مجھے اس بات سے بہتر ہے، پسند ہے کہ میں مہنگے ترین کپڑے پہنوں اور فقرا مساکین کو ایسے چھوڑ دوں۔ تو فقرا مساکین کی دستگیری کے لیے کیسا ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آئیے انشاءاللہ العزیز ہم نے ان بادشاہ کے جذبات کو الحمدللہ ایک ولی کامل کی زبانی ان کی کتاب میں الحمدللہ ہم نے پڑھ کر سنا۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی بھی الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور دیگر مدنی پھول کو سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کو سننے کے بعد ہم میں بھی انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہمیں وہ کلپ دکھائیے۔ میں ظہور احمد اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں کب سے شروع ہوا؟ ظہور احمد مدنی پورہ، یہ باب المدینہ سے ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ جشن میلاد النبی منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ہیئت سے اب ہم مناتے ہیں، خیر وہ انداز تو بدل گیا، انداز تو بہت ساری چیزوں کے بدلتے جاتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض عام طور پہ کرتا نہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو موٹی مثال دے دوں، مسجد کا انداز بدل گیا۔ پہلے مسجد کیسی ہوتی تھی؟ مسجد نبوی جی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، شروع میں تو چھت شریف بھی اس کی بہت نیچے تھی اور کھجور کے تنوں کے اس کے پلر تھے، اور زمین شریف پر ماربل تو کچھ، فرش بھی کچا تھا، یہاں تک کہ بارشوں کی وجہ سے کچھ کیچڑ وغیرہ فرش پر ہوئی، تو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ جھولیوں میں مٹی لے کر آئے اور انہوں نے فرش پر ڈالی اور اس طرح ترکیب بنی، تھوڑا خشک ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو خیر میں یہ آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں کہ پہلے مسجد نبی کا انداز یہ تھا، اس میں محراب نہیں تھی۔ اب جو طاق ہے نا مسجدوں میں، اس کو محراب، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، خوبصورت سی بنی ہوتی ہے، یہ محراب نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں تھی، نہ صحابہ اکرام کے دور میں تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، دور غالباً حجاج بن یوسف کا تھا۔ وہ مسجد میں مینارے، گنبد، ان کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ پھر جا کر یہ گنبد شریف، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر گنبد شریف کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، میرا خیال ہے 500-600 سال ہوئے، رنگ بھی مختلف ہوتے رہے، اب سب جا کر چمٹ گیا، اب وہ جا نہیں رہا، اور ایسا لگتا ہے قیامت تک سبز رنگ شاید نہ جائے۔ بچے کو اس کی ہریالی، ہرے رنگ کا پتہ ہے، اللہ عالم اگر رنگ بدل گیا تو جون سے رنگ کو سبز گنبد، موجودہ سبز گنبد یعنی گنبد شریف، جس رنگ کو پسند کرے گا ہم اسی کو آنکھوں سے لگا لیں گے۔ سبز رنگ سے اسی لیے تو پیار ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گنبد خضرا پر اس کو قبول فرمایا ہوا ہے، تو اسی لیے گنبد خضرا ہے، خضرا معنی سبز۔ خیر تو منارے بنے، اچھا پھر جناب اور ترقی ہوئی، تو یہ اب تو ماربل لگتا ہے، اچھا پہلے لائٹیں نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر وہ چراغ بھی نہیں روشن ہوتا تھا، ایک دور وہ بھی تھا، پھر بعد میں چراغ کی ترکیب بن گئی تھی، حاضر ہو گیا تھا چراغ خدمت کے لیے، نور لینے کے لیے۔ وہ کیا نور دے گا کسی کو، ہمارے آقا کو کیا نور دے گا، تو وہ ظاہری طور پر روشنی کی ترکیب۔ یہ عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے کا انداز جو تھا مسجدوں کا، نہ پنکھے تھے نہ بتیاں تھی، ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی بتیاں پنکھے، نہ مائک کا سسٹم تھا کوئی، تو یہ پکی اور لینتھر کی مطلب انہیں کہ مسجد میں بنانا، ماربل کی مطلب، یہ سب اس میں شیطان کچھ بھی وسوسہ نہیں ڈالتا کہ بھائی پہلے جیسی مسجد لاؤ تو ہم نماز پڑھیں گے، آپ بولو، اور مائک پہ اذان بھی نہیں ہونی چاہیے، مائک پر بیان بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ مائک تھا ہی نہیں پہلے، تو یہ سب مطلب اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب اوکے ہے۔ تو اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ انداز بھی اوکے ہونا چاہیے, شریعت سے نہیں ٹکراتی. یار کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ رد ہے, جیسے شادی کا کوئی بھی رد نہیں کرے گا کہ شادی مت کرو. آپ بتاؤ کوئی شادی شریعت کے مطابق کرتا ہے؟ جشن ولادت تو اب بھی الحمدللہ شریعت کے مطابق منانے والے ایک نہیں لاکھوں مسلمان پڑے ہیں, ہم لوگ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہی تو منا رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں تو بیٹھے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں جشن ولادت کے بہانے. تو یہ کہ شادی میں تو ہزار خرابیاں آ گئی, بغیر گناہوں کے شادی شاید کوئی لاکھوں میں کرتا ہو جس میں ایک بھی گناہ نہ ہو, بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا شادی کے اندر. لیکن کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ صاحب شادی مت کرو, بلکہ بولیں گے سنت ہے. تو یہ شادی جو ہے یہ میٹھی میٹھی سنت ہے, اور یہ جشن ولادت یہ تو ہمارے دل کا سرور, آنکھوں کا نور. تو بہرحال یہ اس کا انداز بدلی ہوا ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے, اور ایک حساب سے ایک طرح سے جشن ولادت اللہ تبارک و تعالی نے بھی منایا ہے اور عالم اروا میں منایا ہے, جبکہ کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ صلاح وسلم بھی تشریف نہیں لے آئے تھے. پارہ تیسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور یاد کرو جب اللہ عز و جل نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے, تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس کے تحت صدر الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا, اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہو تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت یعنی مدد کریں. اور اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ تو نبیوں سے لیا گیا عہد ہے, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے فضائل. جشن ولادت میں ہوتا کیا ہے؟ جشن ولادت میں ہوتا کیا فضائل تو ہوتے سرکار کے, اور جشن ولادت کے اس موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کتنی بڑھ جاتی ہے, عشق میں کیسا ایک ابال آتا ہے, جوش آتا ہے. اس لیے یہ جشن ولادت کا سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. سب اپنے اپنے انداز پر مناتے آئے ہیں, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کی حکمت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی, تقریباً الفاظ یہی ہیں, اسی روز میری ولادت ہوئی, اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اپنا یوم ولادت, کیونکہ پیر شریف کو ولادت ہوئی تھی, پیر کا دن تھا وہ, تو اپنا یوم ولادت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے مناتے تھے. تو یہ ان کا منانے کا انداز تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یوم ولادت منانے کا انداز تھا, اور ہر ہفتے مناتے تھے. الحمدللہ جشن ولادت ہم مزید سے مزید تر مناتے جائیں گے. آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا, آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. مدی چینل کے ناظرین اور طلبہ ماشاءاللہ شریک رہے, آپ نے فیضان مدینہ کا کتنا حسین منظر دیکھا اور اتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے سماعت فرمائے. اور سب ہماری رہنمائی فرمائے, ہمیں بتائیں کہ اسلاف نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے جو رسائل لکھے ہیں, طلبہ الحمدللہ موجود ہیں, قلم ڈائری لے کر وہ نوٹ کریں گے, انشاءاللہ حاصل کریں گے رسائل کو, انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ کے لیے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر جو رسائل لکھے گئے ہیں ان کا علم ہونا اور ان کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے. بے شمار رسائل ہمارے اسلاف, مشاہیر اسلاف کے بے شمار رسائل موجود ہیں جو رسائل میلاد کے نام سے مختلف مکتبوں سے شائع ہو چکے ہیں, اور ان میں ان رسائل کو جمع کر دیا گیا ہے, اور بعض رسائل جدا گانا بھی پائے جاتے ہیں. ان مشاہیر میں جنہوں نے میلاد کے موضوع کے اوپر اپنا قلم اٹھایا, امام غزالی علیہ رحمہ ہیں جنہوں نے میلاد خیر الانام کے نام سے رسالہ تحریر کیا ہے, جس میں انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق, اور پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے جو ارشاد فرمایا تھا وہ تمام جو ہے وہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت تک کے واقعات کو بیان کیا ہے, اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر بحث کی ہے. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں بحث کی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اول تخلیق جو حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا, اس کے اوپر بحث کی ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ انوار نور کے بارے میں جو فضائل اور برکات تھے ان کو بیان کیا ہے, اور پھر آخر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور فضائل کو بیان کرنے کے بعد سرکار کی ولادت, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وغیرہ کا ذکر کیا ہے. اسی طرح تذکرہ میلاد الرسول, یہ ابن کثیر علیہ رحمہ کا یہ رسالہ ہے, انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ سے کس طرح اور کس طریقے سے منتقل ہوا, اور اس نورانیت کے جو فیوض اور برکات تھے جو اس وقت معجزات ظاہر ہوئے ان کا بیان کیا ہے. اسی طریقے سے عرب کے علماء میں سے علوی مالکی علیہ رحمہ نے جشن میلاد النبی کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا ہے, جس میں عید میلاد النبی کے اوپر جو ہونے والے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے, اور یہ ثابت کیا ہے کہ عرب دنیا میں کہاں کہاں میلاد النبی اور کب سے اور کس طرح اور کون کون ملاتا مناتا چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ابن حجر علیہ رحمہ کا رسالہ ہے مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے. اسی طرح نصر الدرر علی مولد ابن حجر علامہ سید احمد بن عبد الغنی علیہ رحمہ کا ہے, مولد العروس کے نام سے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ کا ہے. ابن جوزی علیہ رحمہ جو ہے وہ ایسے محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی تحقیق کے اوپر بہت کام کیا ہے, اور حدیث کو جو پرکھنے کا جو ان کا ملکہ ہے جو ان نے کیا ہے کہ ضعیف احادیث اور صحیح احادیث اور بہت ساری احادیث پاک کو جو ہے انہیں ضعیف قرار دے دیے, جو ان کا اپنا معیار تھا بڑا سخت تھا حدیث کو پرکھنے کا, تو انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے جو ہے وہ عنوان کے اوپر مولد العروس کے نام سے جو ہے وہ رسالہ لکھا ہے. اسی طرح ابو الفدا اسماعیل بن شافی علیہ رحمہ کا رسالہ ہے مولد العروس ورداؤہ المولد الروی فی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کا ہے. اس طرح ہمارے تھوڑی جو ہے وہ عرصہ پہلے کے ہمارے جید علماء جیسے علامہ سید سعید احمد قاظمی علیہ رحمہ کا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر رسالہ ہے. تو یہ تمام رسائل موجود ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف جو ولادت کے انوار اور برکات تھے, ولادت کے مرائل تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی منتقلی کا جو ایک سلسلہ تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی ہے, اور خصوصی طور پر ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو واقعات تھے ان کو بیان کیا ہے. اسی طرح بے شمار علماء اہل سنت نے رسائل لکھے ہیں, جیسے عید میلاد النبی پر ہونے والے اعتراضات کا علمی محاسبہ, اور عراق میں جو ہے وہ عید میلاد النبی کس طرح منایا جاتا ہے, شام میں کس طرح منایا جاتا ہے. تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر پورے پورے رسائل موجود ہیں. پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک مطلب اکثریت کہا جائے کہ ملک سے باہر نہیں گئی ہوتی, جی جی, تو جب وہ یہ رسائل پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ عرب دنیا میں الحمدللہ کس طریقے سے منایا جاتا ہے. بالکل, اور اس کا جو ہے وہ معمول بیان کیا ہے کہ مکہ کے لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے اوپر, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت کے دن حاضر ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے, صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا طلباء کے لیے, ہمارے طلباء اسلامی بھائیوں کے لیے, کہ ایک تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج کا موضوع نہیں ہے, الحمدللہ صدیوں پہلے ہمارے مشاہیر جو ہے وہ اسلاف نے اس کے اوپر نہ صرف اس کو منایا ہے بلکہ اس کے اوپر رسائل لکھے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فضائل اور برکات کو بیان کیا ہے. اور پھر جو اس میں مواد بیان کیا گیا ہے, ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی پتہ چلے گا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات کا بھی پتہ چلے گا, اور ہمارے اسلاف کا عید میلاد النبی منانے کا معمول کیا تھا, طریقہ کار کیا تھا, اس کا بھی پتہ چلے گا ان رسائل کو پڑھنے کے بعد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں اور ایسے کتب کے پیارے پیارے نام الحمدللہ ہم نے سنے, اور امید ہے کہ تمام طلباء جو تشریف فرما ہیں سلسلے میں شامل ہیں الحمدللہ, وہ اسے ضرور اپنے پاس محفوظ فرما رہے ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے. تو پیارے پیارے طلباء, آپ سے عرض ہے کہ ان کتب کو خریدیے, مطالعہ کیجئے. عربی عبارات آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو عربی میں یہ رسائل ہیں, ترجمہ بھی مل جاتا ہے. تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, ان سے عرض ہے کہ اگر انہیں عربی زبان پہ مہارت حاصل ہے تو وہ عربی رسائل کو لے کر ہی مطالعہ کیجئے, اور اگر عربی نہیں آتی اردو میں اس کے ترجمے کو حاصل کر کے جو ہے اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کا سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مدینہ بن جائے گا. حضور سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو عاشق رسول عاشق مدینہ, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی اتنی محبت فرماتے ہیں ہمارے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی اس موضوع پر رسائل ہیں, تو ہمارے طلبہ کو ارشاد فرمائیں. الحمدللہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس موضوع کے اوپر رسائل ہیں, نطق الہلال ہے اور المیلاد الرضویہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو ہے وہ رسالہ ہے, اقامت القیامہ یہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ہے, المیلاد النبویہ فی الفاظ الرضویہ یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے مراحل تھے اس کو بیان کیا, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان کیا, اول ما خلق اللہ نوری یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر بحث کی ہے, اور آخر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت کا وقت تھا اس وقت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے وہ مختلف انبیاء آتے رہے اور مختلف جو ہے وہ بشارتیں دیتے رہے, اور پھر ولادت کے وقت جو آپ کو وہ پیالہ پیش کیا گیا, اور پھر سب سے آخر میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پہ اختتام فرمایا اس رسالے کا تو اس کے الفاظ یوں فرمائے ہیں, اور آخر میں جو صلاۃ والسلام کے سیغے لکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ تین صفات کے اوپر مشتمل ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے جیسے چودھویں رات کا چاند, ان لفظوں پر قیام ہوا جس میں متوجہ مدینہ طیبہ ہو کر یہ درود عرض کیا, یعنی کہ آخر میں یہ بیان کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یہ جو صیغے ہیں الصلاۃ والسلام علیک جو ہے یا قاسمر رزق اللہ، یہ اس طرح بہت ہی پیارے پیارے سیگے جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، بالکل بآسانی مل جاتا ہے. الملاد الرضویہ، الملاد النبویہ فی الفاظ الرضویہ. تو الصلاۃ والسلام علیک یا سید القونین یا امام القبلتین. تو اب ہمیں تو چار سیغے ہی زیادہ تر یاد ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کوئی بیسیوں پچیسیوں سیغے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین یہ بیان کیے ہیں. یہ بہت ہی اچھے درود و سلام کے سیغے ہیں جو سید اعلیٰ حضرت نے رسالے کے اختتام کے اوپر یہ آپ نے تحریر فرمائے ہیں. صاحب ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اب چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، مجھے الحمدللہ یہ بولتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میری پیاس نہیں بجھی، تو مجھے یہ امید ہوگی کہ طلبا کے بھی دل کی صدا ہوگی کہ ان کی بھی پیاس نہیں بجھی. تو انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں آپ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں ہمیں بھی جو علم و عمل کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے طلبا، الحمدللہ آج کا ہمارا سلسلہ، کتنے پیارے پیارے ہمیں رسائل کے نام حاصل ہوئے. گزشتہ سلسلے میں الحمدللہ جو سوالات کیے گئے تھے، تو یہ سلسلہ الحمدللہ پاکستان بھر کے جامعات میں تقریبا مقامات پر الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے حوصلہ افزائی کی میل بھی الحمدللہ ہمیں ملی ہے. تو محمد امین اتاری، یہ جامعۃ المدینہ جہلم کے ناظم صاحب ہیں. الحمدللہ امین بھائی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ سلسلے میں شامل رہے اور ابھی ہوں گے، اور طلبہ کو بھی الحمدللہ بٹھا کر آپ جو ہے ماشاءاللہ سلسلے سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو یوں ہی اپنے تاثرات سے ہمیں نوازتے رہے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے سلسلے کی تعریف کری اور اپنے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. آئیے جواب آپ کی طرف چلتے ہیں کہ گزشتہ سلسلے میں جو ہم نے سوال کیے تھے کہ صاحب نالے نے وسادہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، امیر المومنین فی الحدیث، سیاہ ستہ کے مصنفین میں کنہیں کہا جاتا ہے، قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے. الحمدللہ ان سوالات کے صحیح صحیح جوابات ہمیں حاصل ہوئے ہیں. آئیے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے درجہ دورہ حدیث کے دو طالب علم اسلامی بھائیوں نے، ماشاءاللہ ان کا جب ہمیں یہ جواب موصول ہوا تو یہ پڑھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوئی الحمدللہ کہ یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ دور حدیث میں اور تنظیمی طور پر ذمہ دار بھی الحمدللہ. تو خلیل احمد اتاری بن عبد الغنی بھاول پور سے ان کا تعلق ہے، فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں درجہ دور حدیث میں یہ طالب علم ہے. ماشاءاللہ تنظیمی طور پہ رابطہ بالعلماء والمشائق صوبائی ذمہ داری ان کے پاس ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیں جواب بھیجا. اور دور حدیث کے دوسرے طالب علم محمد وسیم رضا اتاری بن محمد رمضان، یہ علاقۂ مشاورت میں الحمدللہ ہیں، تو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جواب بھیجا. اچھا، اسی طریقے سے نواب شاہ سے نام کچھ ان کا پڑھنے میں نہیں آ پا رہا، تو درجہ اولا کے یہ طالب علم ہے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ کے، بلکہ معاف کیجیے درجہ ثانیہ کے طالب علم ہے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ہمیں صحیح صحیح جواب ارسال فرمائے. اچھا، ہمارے سلسلے میں دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہیں، تو ان میں سے بھی الحمدللہ ہمیں جواب بھیجے ہیں اور ان کا نام نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی ان سوالات کو لکھ کر جواب ہمیں ایڈریس بھی بیان کیا جائے گا اس پر روانہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے. اسی طریقے سے درجہ دور حدیث جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد سے بھی الحمدللہ ایک اسلامی بھائی طالب علم جو ہے محمد ظروف اتاری، انہوں نے بھی ہمیں جواب ارسال فرمایا. اسی طریقے سے جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ، ان کے درجہ اولا کے ایک طالب علم یاسر رضا اتاری نے بھی الحمدللہ جواب صحیح صحیح بھیجے. اسی طرح درجہ اولا اسد یونس اتاری فیضان زکریا ملتان جامعۃ المدینہ، انہوں نے بھی الحمدللہ ہمیں جواب ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے. آئندہ بھی آپ سے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے جوابات سے ہمیں نوازیں گے. آئیے آئندہ کے لیے سوالات کو نوٹ فرما لیجیے، اپنے قلم ڈائری اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ مدنی پھول جو بیان کی جائیں انہیں نوٹ کرتے رہیں. پہلا سوال ہے، اسد اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ اسد اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ اسد اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ دوسرا سوال، سیف اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ تیسرا اور آخری سوال، امین الامت، امین الامہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے؟ امین الامہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے؟ امین الامت کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے؟ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو ہیں الحمدللہ انہیں دعوت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں اپنا نام جو ہے وہ نہ بھیجیں، بلکہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنا نام اپنا شہر کے ساتھ ہمیں جواب میل فرما سکتے ہیں۔ فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ، فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ، فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ۔ کوشش کیجئے گا کہ دوس دروس صحیح طور پر لکھیے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ خوشخبری، 27-28 فروری اور 1 مارچ الحمدللہ جامع المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی ہی نہیں مگر دیگر طلبہ دیگر اسلامی بھائی الحمدللہ یہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہو رہا ہے جامع فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں۔ تو باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ یہ 3 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے 27-28 فروری اور 1 مارچ، جس میں الحمدللہ دستار بندی بھی سابقہ سال میں فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس عنوان سے متعلق آپ کو انشاءاللہ مزید معلومات دی جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔